Thank you.

12,5 minuty pozostało do godziny drugiej. Dwa utwory jeszcze przed nami tylko. Jeden z nich bardzo ważny. Utwór, który pojawiał się w wielu filmach. Został napisany pod wpływem Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka w 1968 roku. A ten ostatni na do usłyszenia, to będzie taki utwór z filmu, który kształtował moje pokolenie. Ale do usłyszenia powiem za moment. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. Jakie 12? 7 minut to godzinie drugiej. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję. To było filmowe wydanie Ciemnej Strony Mocy i patrząc na to, co się dzieje na grupie, to chyba całkiem niedługo, może za tydzień, wrócimy do drugiej części w takim razie filmowych spotkań. A teraz Hair, Let the Sunshine In. Chociaż nakręcony w 79, to pamiętam, że już 6 i 7 klasa podstawówki obejrzane wielokrotnie.